Ey iman edenler! Allah ve peygamberi size hayat verip canlandıracak şeylere çağırdığı zaman icabet edin. Bilin ki Allah kişi ile onun kalbi arasına girer. Siz onun huzurunda mutlaka toplanacaksınız.